Omona wapi oyoka wapi kamwisike lina Namoka na biso mwasi ya bala mobali Tia biso na confusion Omona wapi oyoka wapi kamwa somo kenina Mwameme la moninga mokuwa na ye Omona wapi oyoka wapi kamwa isikelina Namboka na biso mwasi ya bala mobali ye Mikelina mike mike Pesa mobali na yo mwano kumwe Mike nina mike mike Oe koti abiso na confusion Kamwa somo kelina Mwame mela moninga mokuwa na ye Omona wapi oyoka wapi ni kamwisi kelina Namboka na biso mwasi ya bala mobali ye Mikelina mike mike Pesa mobali na yo mwano kumwe Mikelina mike mike Conti a piso na confusion E con sala matata e mama Tala o me misinga nengambo E con sala matata e mama Eko zala matata na ebinyoso Libalo lukaki baka abalio Eko zala matata na ebinyoso Olingana yeso kolokota makolo ya baninga Eko zala matata e mama Tala ome misinga nenga mbo Eko zala matata e mama Mwasi asala kamoto ya bosembo Aluka kamatata tena moki ya ndame Mwasi asala kamoto ya mayele Akobo ya matata Eko sala matata e mama Tala ome misinga nenga mbo Eko sala matata e mama Mi cinema to Eko zala bitu mama ma ehe Tala opa cinema kitampo na songi songi Eko zala biku muna salishi Tala osa mi cinema to mpo na confusion Eko zala matata e mama Tala ome mi singa nenga mboko Eko zala matata e mama Eko zala matata na ebinyoso Libalo lukaki lelo yo batike liyo Eko zala matata na ebinyoso Libala yo na pompo Lisolo ya lemba mobimba Eko zala matata e mama Tala ome misinga nenga mboko Eko zala matata e mama Obomisi batwe, matata eleki Obomisi batwe, zonga asi mama hama Olekisi makamboe, mobulo eleki Obomisi batwe, matanga masalami Eko zala matata e mama Tala ome misinga nengambo Eko zala matata e mama Obomisi ne bato kozala makofi mama eh tala opandi ne makita mpona songi songi ekozala bikumu na salisi tala osamwisi ne bato mpona confusion mikili na ye ekozala matata e mama na omemisinga ne ngambo ekozala matata e mama tala obomisi ne bato